Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba, bu Perşembe'de Kükreyen Fare programında beraberiz. Aylardan Eylül. Eylül ayının büyük gündemleri var. 12 Eylül, bir gün geriye gidersek 11 Eylül. Var, herkes benim aklıma gelmeyen bir takım büyük olayları burada düşünecektir ya da kendi içinden de beni tamamlayacaktır. Benim de Eylül ayı üzerine bir gündemim var. Ayrıca bugün yaşanan bir takım olaylar var ya da işte bu arada yaşanan bir takım olaylar var. Bunlar büyük gündemler. Büyük gündemler üzerine aslanlar kükrüyorlar. Onları dinliyoruz, medyadan takip ediyoruz. Ama bir de küçük gündemler var. Onlar üzerine de bir takım şeyler, yani o büyük gündemler kadar olmasa bile dinliyoruz. Ama bir de kişisel gündemler var. Eylül ayının benim için kişisel bir anlamı var ya da anlamlarından bir tanesi. Biraz sonra ondan konuşacağım ama bir giriş yapayım. Genel durumdan bir iki bir şey söylemek istiyorum aslında. Ya da bir dertleşme, içimi dökme anlamında bir takım şeyler söylemek istiyorum. Onlar... Şöyle kabaca baktığımızda Türkiye'nin durumuyla ilgili, sadece Türkiye mi değil, yani bugünkü dünya ahvaliyle ilgili. Örneğin gene Türkiye'den başlarsak, Türkiye'de yaşamanın kolay olmadığını hemen herkes ve her an söylüyor. Gerçekten de buradaki, bu ülkedeki insanların nesilden nesile aktardığı yaşam deneyimlerinin bileşkesinde ortaya çıkan bir düşünce bu. Nedir o? Bu topraklarda yaşamanın zor olduğu. Evet, yaşam gerçekten burada zor. Geçinmek, eğlenmek, düşünmek, uygulamak, sevmek, nefret etmek, kızmak, dinlemek, paylaşmak, konuşmak, ne bileyim daha bir sürü şey söyleyebiliriz. Her şey zordur ya da en azından kolay değildir. Tüm bunların yanında ki bu belki en zorlayıcısıdır, belki de en acı verenidir. Özgürce öğrenmek de zordur. Öğrenmek kavramına şöyle bir bakacak olursak, diğerlerinin yanında, yani bu nefret etmek, uygulamak, düşünmek, eğlenmek, geçinmek vesaire, bu kavramların yanında öğrenmek kavramının daha zor olduğunu, ayrı bir konumda olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü bu öğrenme kavramı diğer kavramlar gibi salt yaşamı kısıtlayan yaptırımlar yüzünden, yaşamı zorlaştıran durumlar yüzünden bizden uzağa düşmüyor. Öğrenmek zorluğunun başka bir anlamı da var. Şimdi aslında burası da var, evet. Yani bizim bu ülkede bir şeyler öğrenebilmemiz her zaman olağanüstü bir gayrete bağlı olmuştur. Çünkü birçok şey saklandığı gibi birçok şey de önemsiz gösterilmiştir. Aslına bakarsak bu durum, biraz önce söylediğim gibi, Türkiye'ye ait bir şey değil. Modern dünyanın bir gereği sanırım bu, ya da modern siyasetin bir gereği. Ama Türkiye'nin diğer ülkeler içinde bilgiye ulaşma açısından başka bir zorluğu daha vardır. Türkiye'de bilgi o kadar geniş bir alanda ve o kadar geniş bir tarihsel yelpazede yer almaktadır ki ortalama bir insani çabanın söz konusu bilgilere ulaşıp da onları tek tek elde etmesi neredeyse olanaksızdır. Zenginlik başa beladır yani burada. Hangi birine bakacaksınız? Mutlaka ihmal ettiğiniz bilgiler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bu coğrafyada yer alan birçok bilgi farklı kültürel, ideolojik, siyasi ortamlar arası platformda ortak nokta bulamaz. Ayrıca her bilginin öne sürülüşü güncel politikalarla deforme edilir, öyle bize ulaşır. Ve böylece bir bilginin diğeriyle bağ kurması ve anlam genişlemelerine ulaşması, söylemek zorundayım ki, neredeyse olanaksızdır. Örneğin Türkiye'nin kaç tarihsel, kaç kültürel yapısı vardır ve bunların tanımları nasıl yapılır? Bunların birbirleriyle ilişkileri nelerdir? Doğru olarak nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? Bu tanımlar ortak bir ideoloji yaratabilmişler midir? Yoksa her tanımın ayrı ideolojileri çarpışır durur mu? Maceracı bir tavırla şu söylenebilir belki. Bırakınız çarpışsınlar. Gerçekten de ilk bakışta bu çarpışmanın düşünsel bir dinamizme kapı açabileceği savunulabilir. Oysa bu kapının açılması pek de kolay görünmüyor. Çünkü egemenliği ele geçirmiş, o anda ele geçirmiş ya da bir zaman için ele geçirmiş ya da o sırada egemenlik savaşı veren bilgi kaynakları ya da o egemenlik savaşı veren ya da egemenliği ele geçirmiş odakların, grupların öne sürdüğü meşru bilgiler kendisinden başka her bilgiyi yok sayar, tarihe gömer, simgelerini yıkar ve unutturur. Bu böyle gelmiş, şu anda da böyle gitmektedir. Meşru ve mutlak sayılmış bilgi yaşamımızda kalın bir çizgi halinde ilerliyor ve çevresindeki diğer çizgileri mümkün olabildiğince de siliyor. Kültür, büyük organizasyonların sponsorları ve onların muhafızları, tarih ise yüksek, ürkütücü anıtlardır burada. Bu anıtlara karşı çıkanlardan da söz etmemiz iyi olur. Karşı çıkanlar da bunun karşılığı olarak kendi ideolojik ya da inançsal, düşünsel ne dersek diyelim, figürlerini öne sürerler ve o figürlerde en az o anıt mantığı kadar sert, tutucu ve ürkütücüdür. Ama belki bir şansımız vardır. Yine de bir şansımız vardır. O şans rastlantılardır. Türkiye'de yaşam, egemenler ve o egemenliği ele geçirme mücadelesini verenler için de zordur. Çünkü bunca zengin bilgiyi gizlemek hiç de kolay değildir. Ne kadar iyi ki zihinleri dirilten o rastlantılar da hala gerçekleşebiliyor. Televizyondaki pembe diziler, Hollywood filmleri, siyasi polemikler, trafik kazaları, yolsuzluklar, kaçakçılıklar, cinayetler vesaire vesaire vesaire. Bunların arasında yaşarken Kirkor Ceyhan'ın öykü kitabıyla karşılaşmam, gizlenmiş bilgiye ulaşmam adına bir rastlantı olmuştu tabii. Varlığını, ayrıca söylersem tabii, varlığını bunca imar talanına karşın yine de rastlantılara borçlu olduğunu düşündüğüm büyük adada, iskelenin bir köşesine sığınmış küçük kitapçıda bulmuştum onun kitabını. Adı şuydu, Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm. Kitabın hemen başında yazarın şu notuna yer verilmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik kriz tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de epeyce sıkıntıya sokmuştu. Kirkor Ceyhan böyle başlamıştı yazısına. Bu sıkıntılardan Anadolu'da kendi halinde bir kasaba olan Zara'da nasibini almaktaydı. Bu kitapta Cumhuriyet reformlarının başlangıcına denk düşen 1930'lu yıllarda bir imparatorluğun tarihinden paylarına düşeni de omuzlarında taşıyarak yaşamaya çalışan sıradan insanların dünyasından kesitler bulacaksınız. Anlatıcı, yani kendisi, yer yer 7'si 70'ine karışmış ilkokul çağındaki bir çocuktur. Kitap böyle başlıyordu. Kirkor Ceyhan'ın notunu okuduktan sonra bize hep dayatılmış, güvenle yoluna devam eden, önüne çıkan her engeli yok eden o meşru mutlak çizginin dağılmaya yüz tuttuğunu bir anda fark ettim. Yani bende öyle bir duygu uyanmıştı. Tarihin iki ordu diye başlayan kalın ortaokul tarih kitaplarında değil de anıların ve notların yazıldığı küçük sarı defterlerde yer aldığını o anda biraz daha iyi anladım. Bu yeni bir keşif heyecanıydı. Resmen birini keşfetmiştim. Ya da bir şeyleri keşfetmek üzereydim. Yeni bir şeyleri. Zara kasabasının basit tarihi, koskoca bir cumhuriyet tarihiyle ve dahası Osmanlı İmparatorluğu tarihine de göndermeler yaparak nasıl bir öykü kitabında yan yana yer almak cüretini gösterebiliyordu. Bu kitap öyle bir kitaptı. Kirkor Ceyhan'ın kitabını hemen kitapçının karşısındaki kahvede okuyup kapağını kapattığımda düşündüm ki ancak böylesine parlak bir zeka ve böylesine bir nükte madeni koskoca bir ülkenin kaderini Zara tarihiyle birleştirebilirdi. Ve hatta bunu yaparken Zara tarihi ve kendi çocukluk anıları içinde de ustaca bir bağlantı kurabilirdi. Ama asıl önemli olan şuydu: cüret. Evet, cüret yaşadıklarını unutmamakta ve onu diğer yaşanmışlıklarla ölçebilmekte ve paylaşabilmekteydi. Kirkor Ceyhan'da bunu da gördüm. İşte o zaman küçük sarı defterler, altın varaklarla süslenmiş tarih kitaplarının gösterişli cümlelerini sorgulayabilirler. Sanırım 1998 yılıydı. Kitap fuarındaki Aras Yayınları bölümünde tanımıştım Kirkor Ceyhan'ı. O sıralar açılmış bir sergi için hayli romantik bir Cumhuriyet tarihi kitabı tasarlamıştım. Olayları ve tarihleri istediğim gibi karıştırarak bir hayal tarih yaratmıştım. Ki bu kitapta onun resmini de Nazım Hikmet'in resminin yanına yerleştiriyordum ve geri planda da kimi sevdiğim yazarlardan bazılarına yer veriyordum, bazılarının resimlerine. Yani burada bir grup oluşmuştu. Önde Nazım Hikmet görünüyordu. Sözde Karaköy Limanı'nda buluşmuşlardı o diğer yazarlarla. Nazım'ın Türkiye'ye dönüşü için, o sürgünden Türkiye'ye dönüşü için düzenlenen bir karşılama töreniymiş gibi görülüyordu her şey. Yukarılardan da bayraklar sarkıyordu. Yani bir anlamda Nazım'ın Türkiye'ye dönüşünde bir devlet töreni düzenlenmişti ve tırnak içinde tabii o sevdiğim yazarların bazıları da Nazım Hikmet'in yanında o resimde yer alıyordu. Daha doğrusu kitap resminde yer alıyordu. Tam bir ülke tasavvuruydu bu yaptığım resimler, kitap resimlemeleri. Burada öyle şeyler olsun istiyordum çünkü ve o istediklerimi de son derece belirgin bir romantizm tavrıyla resmetmiştim. Elbette romantizm. Tasavvur ülkesi çünkü. Kitap resimlerindeki. Kitap fuarındaki Aras Yayınları bölümünde bir sandalyede oturuyordu ilk tanıştığım zaman. Ve bu serginin üzerinden de bir veya iki hafta geçmişti. Bir sandalyede oturuyordu ve Mıgırdiç Mergosyan'la sohbet ediyordu. Yine ünlü bir yazar olan Mıgırdiç Mergosyan'la. Beni karşısında görür görmez Kirkor Ceyhan, hiç tanımadığı halde daha önceden, birdenbire dedi ki, ya benim resmimi bu büyük adamın yanına, yani Nazım Hikmet'i kastediyordu, bu büyük adamın yanına koymak nereden aklına geldi? Anladım ki bu sorunun altında, yani alçak gönüllülüğün çok ötesinde, bu ülkedeki hepimiz için hayli hazin bir öykü yatıyordu. Ve öykünün ana fikri şuydu: büyük harflerle yazılmış yüce fikirler, meşruluğu tartışılmaz kılınan bir tarih içinde, koyu kırmızı çizgilerle işaretlenmiş makbul kişiler ve yaşamın mantığını kuran tüketim toplumu yasaları arasında Kirkor Ceyhan'ı anımsayabilmek ya da fark edebilmek doğallıkla zordu. Dahası belki de olanaksızdı. Bunu ima etmişti belki de. Ben bu soru karşısında diyecek hiçbir şey bulamadım. Yalnızca öykülerinizi okudum diyebilmiştim. Bir yazarı tanıyabilmek için başka ne yapılabilirdi ki zaten? Oysa sorunun ya da meselenin bu kadar basit olmadığını o da ben de biliyorduk. Bu konulardan hiç konuşmadık elbette. Havadan sudan konuştuk. Zaten onun Mıgırdiç Mergosyan'la sürdürdüğü sohbetin arasına girmiştim. Çok fazla oturmadım. Bir iki şakalaşmanın ardından izin istedim ve ikisinin de elini sıkıp kalktım. Bu hikayenin biraz daha anlatılacak tarafları var. Ama şimdi bir müzik arası vermek istiyorum. Mıgırdiç Mergosyan'ı bunca gizlenmiş ya da önemsiz sayılmış bilgi arasında bir rastlantı sonucu kitapçıdan keşfetmiştim. Dağların ardından keşfetmiştim. Ben de şimdi size Dağların Ardında isimli bir parça çalacağım. Rupen Hakverdiyan söyleyecek. Mestoy kınavı, o sarılamayacağım ana. искусно. Зверьтом гинет зеравьян. Нарцом оцелей ориютуна. Копвелуе десетам пайман. Нарцом оцелей ориютуна. Копвелуе десетам пайман. Ай тарюн нете, кровохтване, Илька вильгуйна сарленеке. Лукуркян кате, место икнаве, Ворсареме, чеманананте. Ворсареме, чеманананте. Гайдех байту мейн румбере, Евна ранков керартен чекан. Рапатаме циммер патамотюна, Кармиш дарло виден цальян. Рапатаме циммер патамотюна, Патамотюна мер ариакан. Искайте вордаме цела рутюне, Урчекан вечеч кусах цакан. Энка сенке цедаш на кцутюне, Хайдаш на кцутюне искакан. Энка сенке цедаш на кцутюне, Хайдаш на кцутюне искакан. Айтарюн нэзэ, кэрвох тэгэнэ, Ишкэлэ мэгэйна, сарэлэн эркэл. Дук вулькэн кэзэш, мэстэ вікнэвэш, Вар сарэлэн мэр, чэмэн анамтэш. Вар сарэлэн мэр, чэмэн анамтэш. Havadan sudan konuşmuştuk. Onu söyledim en son. Demiştim ki zaten Mgegedyş Margosyan'la bir sohbet sürdürüyordu. Ben de onun arasına girmiştim o sohbetin. Çok fazla oturmadım. Bir iki şakalaşmadan sonra kalktım, eline sıktım ve gittim. Onu öykülerinden çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. O sırada gayet iyi tanıyordum. Ama bizzat karşılaşmamız hepsi bundan ibarettir işte. Ondan sonra onun hemen o fuarın ardından galiba ya da kısa bir süre sonra yurt dışına gittiğini öğrendim. Bir daha da dediğim gibi görüşemedik. Bundan bir yıl sonra, yani o karşılaşmamızdan bir yıl sonra, yani 1999 yılının Eylül ayında Kirkor Ceyhan'ın ölüm haberini o zamanların Hrant Dink Agos'unda gördükten sonra aldım o haberi, o gazeteden aldım. Gazeteyi masanın üstüne bıraktım. Okumakta ihmalkar, öyle diyebilirim, ihmalkar davrandığım ikinci kitabını cebime koydum. Çünkü ihmalkar davranıyordum o kitabı okumak için, yeni kitabını okumak için geniş bir zaman istiyordum belki. Cebime koydum ve erken saatte yine o Büyükada'daki o iskelenin karşısındaki kahveye indim. İlk kitabını, yani Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm adlı kitabı da zaten orada bulmuştum ve yine orada okumuştum. Yeni kitabını da orada okumak istedim. Kitabın adı Atının Alladı Felek Düştü Peşimizeydi. Kapağını açtım, bir yudum kahve içtim ve okumaya başladım. Kitap şöyle başlıyordu. Ne uğursuz sabahtı ya Rabbim, ne kademsiz bir gündü başlayan. Şimdi bu konuşmayı duysa Kirkor Ceyhan, mütevazi, biraz daha alaycı bir gülüşle eminim ki şöyle diyecektir. Ya memlekette bunca hengame arasında, bunca hengame varken bu kadar şey arasında bu konuşmayı niçin yaptın? Öyle ya, bu memlekette gerçekten büyük hengameler yaşıyoruz, büyük tartışmalar yaşıyoruz, anlamlı veya anlamsız. Ve büyük gündemlerle karşı karşıyayız. Eylül ayının tarihsel gündemleri var. O tarihsel gündemler hala konuşuluyor. Hala tartışılıyor. Hala bir sonuca ulaşmış ya da bir karar verilmiş değil. Eylül ayı bu. Her şeyin olduğu, her şeyin değiştiği zamanlar, özellikle Türkiye için. Ben de ona ama şu yanıtı verebilirdim. Öykülerinizi okudum. Hepsi bu. Ve şunu da söyleyebilirdim belki. Bu büyük gündemlerin konuşmalarını ben burada yapmıyorum. Burası Kükreyen Fare ve kendi gündemimi ortaya koyuyorum. Ve bu ay içinde benim gündemim buydu. Ama doğrusu bu programda size şunu da söylemeden duramayacağım. Kirkor Ceyhan'ı ben hiç kimsenin önerisi olmadan, hiç kimsenin dayatması olmadan, hiçbir öğretinin ya da siyasetin etkisine kapılmadan sadece ben keşfetmiş ve öyle okumuştum. İşte bu ülkenin bir yazarını ben böyle keşfedip okudum ve bunun hazzını da tüm programları harcasam anlatamam. Kirkor Ceyhan, 1999 yılının Eylül ayında, yani bu ayın sonlarına doğru, tam tarihini gerçekten bilmiyorum, 29 Eylül olduğunu, öyle bir şey aklımda kalmış ama tam tarihini bilmiyorum. O zaman kaybetmiştik ve Kirkor Ceyhan'ın ölüm haberini aldığımdan itibaren üzerinden de bayağı zaman geçmiş. Ama o gündem, o ölüm haberinin yarattığı gündem bende hiçbir zaman yerini kaybetmedi. Şimdi bu programın sonuna geldik. Bir parça daha çalıp bitirebilir miyiz, parçayı bitiremez miyiz bilmiyorum ama bir parça daha çalıp size veda etmek istiyorum. Barry Luce, yine Rupen Hakverdiyan'dan dinleyeceğiz. Barry Luce Ermenice'de günaydın anlamına geliyor. Ve hepinize iyi günler diliyorum. Gelecek hafta başka bir gündem maddesinde buluşmak üzere. Na luz, holovatska choratsele, hayatski mechkona uis, artsunkneret karatselen. Khanotsa tomasvakur, aman neret levatsvatsen, mer hamodomorkur, tavats hatsadornavatsen. Afiman statsmenak, tu ishumes kontsiala, umatneret shanunak, porporomen kozavare. Մարդը կովարպետ արդաշը իր հոգին աստուն տվեց, նա թեև վարքով անտաշեր, բայց խելոք էր ձեռներեց. Նա ուներ ոսկե ձեռքեր, ուշարեց պատերը տան, նա կապեց կտորը ձեր, սակեց դուրու պատուհան. Իսկ հետո երբ ծնվեցին ցավակները տան նման, տունը կորցվեց սիրով, Ուշնչո երջանկությա Ամուսինը դու שחוסקן יב חמומר היי הוי אומר אישום מורדם פיימן הוטייר כס היי הוי אומר בייצי לא קרנס תוירי בגמי סבור צונל מרט בית גיאר דהי דבי ימימן האל שגע תנציון נוהן הרן מנצל אסמן מנג כל הכבץ עוד התקטן Savakener chevetin utrano dapel loinis chenel matatum vol togelen kezante Deginaruz, kolavatske choratsele, hayatski mechuana hoyz, artsunkeneret karatselen. Khanots damasmakur, amaneret levatsvatsen, mer hamohto morkur, davatsvats tornavatse. Ev himan statsmena, duishum es kontsala, umatner charunat, orparumen vozavara. Bariluz, diginaluz, bariluz Bariluz, diginaluz, bariluz Bariluz, diginaluz, bariluz Bariluz, diginaluz Kükreyen fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41